Він став перераховувати вулиці і закути, закривши очі. Але раз по разу, блимаючи на водія, що мугикав якусь пісеньку, курив дешеві смердючі цигарки, смачно пихкаючи димом. І, напевне, думав, що йому сьогодні поталанило, таки поталанило. Лямур нікого в житті не хотів убивати, переконував себе, але якась падлюка повернула цю вісь, і його життя скаламутилось, як оця засрана річка, що дме свої води, як із розбитої каналізації. Пожирає кожного дня до десятка роззяв, бідолах, неудах і нещасних, засопливлених, закоханих. Так, його біда у тому, що надто багато для своєї професії він думав. Але смерть увіковічує людину, яка б вона падлючайниця не була. Скільки у пам'яті народу живуть образи п'яниць, розпусників, всіляких бичів, хоча останні носили тільки подобу людську. І він нарешті до холодного заспокоївся, зализав волосся і почав щось відповідати водієві. Потім він його зупинив за три зупинки біля купи сміття, що грандіозно піднімалась над пласким, як стіл, піщаним краєвидом з акуратними будиночками, червоним керамзитом, який нагадував йому черепицю далекого дитинства, з кетягами хмелю, дрібними бубками дикого винограду, неквапом розрахувався, переплативши, пішов через очерети навпрошки до жовтої будівлі маркету. Хотілося кокаїну. Він ішов, грузнучи ногами в піску, але не відривав погляду від озера, від берега, багатоповерхових дач. І пустка його глибилася, а навколишні предмети набирали якогось іншого змісту. Навіть банальна гнила вода в калюжі. І та викликала у його мізках реакції набагато сильніші, ніж то було кілька годин тому. Тоді він уперто почав думати, фіксуючи навколишній світ, мітячи про себе так, наче він бачив оце крутилово востаннє. Тоді вирішив, що дожив до такого моменту, коли життя не відкривало нічого нового, а тому його змушувало все більше відкидатися, нехотя, звиском душевним розрізаного скла, у минуле. Навряд чи це було спогадом з претензією на аналіз, чи продиктоване тією необхідністю, щоб уже і провести життєвий кордон, і підсумок пережитому. Цей вимушений тиск смерті, який зараз гумово давив на нього. А угорі висіло помаранчеве сонце. Білими гладкими плитами під жовтим супермаркетом пройшовся вітер. Тільки зараз Лямур побачив яскравість та різнобарність життя. Йому кортіло кокаїну, текіла вже вивітрилась. У роті залишився запах лимона, який ще незнаний присмак. Два роздягнених до пояса негри, граючи м'язами, купами тонких, ледь вловимих оку сухожиль, неквапом перемовляючись, пройшлися за дівчиною, по підлітковому складеною, із хлопчачою зачіскою, круглим задком, обтягнутим напівпрозорими білими штанями. Оголені її руки, обсипані пушком, майже курчачим і ріденьким, мали округлу форму, звабливі по-дорослому, а пальці з яскравим дорогим манікюром. Андрій навіть почув її запах. Трохи дешевий і ще без смаку, не підібраний, так як вживає парфуми тільки дівчина, що не розпробувала справжнього життя. І цей приторний запах разом з вітром і юхтовими неграми, які зараз навряд чи дратували його, вирвав спогад. Яшка показує за 3 гривні малолітнім сцикухам свій хрен. Скільки років минуло, і коли це було? Він провів тупим, осклілим, без кокаїну поглядом негрів і дівчину, і з розпачем визнав, що це може закінчитися в один прекрасний день, якщо він, як бовван, буде стриміти на очах всього люду, а дівчина могла б сьогодні заповнити його вечір, аби не срана ця катавасія. Він зрозумів, заздрячи цим неграм, що таке свобода бути живим.